السلام علیکم. الفاتحہ. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلان محی الدین واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن کا آج یہ تیسرا نورانی جلسہ ہے اس سرزمین پر جہاں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے تمام ارکان، خصوصاً منظور صاحب اور ان کے تمام ساتھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس دور پرفتن میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ آپ کے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. ان کے علم و عمل سے رب تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے، خصوصاً صاحب الفضیلت حضرت علامہ مفتی سعید صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی دار العلوم مخدومیہ، اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، حضرت علامہ مولانا جعفر القادری صاحب، حضرت قاری سلیمان صاحب، حافظ شوکت صاحب، الحمدللہ یہ سب کے سب جلوہ افروز ہیں اور رونق اسٹیج ہیں، کیوں نہ ہو کہ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، بڑے پیر دستگیر کی محفل میں آنے والا محروم نہیں رہتا۔ میں نے کل کے بیان میں عرض کیا تھا کہ جہاں سے چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر بیان ہوگا، لیکن آئیے حسب معمول سب سے پہلے نعت پاکی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چار شعر سن لیجئے۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبی دیکھتے رہ گئے، نور والی جبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، جس نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، یا رسول اللہ جس نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، خوش نظر مہجبی دیکھتے رہ گئے، خوش نظر مہجبی دیکھتے رہ گئے، ان کے تاج کرامت کی زوباریاں، ان کے تاج کرامت کی زوباریاں، سارے مسند نشین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین شان صلی اللہ دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فلک پر قمر یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے پلک پر کمر اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ اور جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر نور کا سلسلہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے نور کا سلسلہ دیکھتے رہ گئے شان صلی اللہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلواتہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وہ احسن و من کلم ترقت و عینی وہ اجمل و من کلم طلب النساؤ خلقتا مبرعا من کل عیب کان کا قد خلقتا کما تشاؤ ہزار بار بشویم دہنز مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور نشان مرد مومن پتو گوئم چمرگ آیت تبسم بر لبے اوست با مصطفیٰ برسا خیش راکتی ہما اوست اگر باون رسیدی تمام بلہ بیس حضرات ہم نے کل حضور سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کا وہ گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں جب تقریر بیان فرماتے تھے تو ستر ہزار کا مجمع بیک وقت ہوتا تھا لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے اور سارے لوگ اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں پوری ہوتے ہوئے دیکھ کر کے سرکار بڑے پیر کو غوث اعظم کہنا شروع کر دیا تھا چنانچہ ایک حوالہ لیجئے آج یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے ولیوں سے مدد مانگو گے تو اللہ کے ولیوں سے مدد لینا یہ شرک ہے اللہ کے آگے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اتنا جملہ تو صحیح ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے معاذ اللہ اگر کوئی مدد کرنے کی کوشش کرے تو وہ باطل ہے جھوٹا ہے لیکن رب کی عطا سے رب کے محبوب بندے مدد فرمایا کرتے ہیں ان کی مدد کیسے ہوتی ہے وہ کیسے مدد کیا کرتے ہیں آپ آئیے ذرا دیکھیے آج ہر انسان اپنی ضرورتوں میں ایک دوسرے کا محتاج ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی نہ کسی ضرورت میں وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر سب سے بڑا عالم ہے تو کبھی ضرورت پڑنے پر وہ اپنے سے بڑے عالم کا محتاج ہے، اگر سب سے بڑا مالدار ہے تو کبھی ضرورت پڑنے پر وہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے آفیسروں کا محتاج ہے، بہرحال بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے، امیر سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے آفیسروں کا محتاج ہے، پڑھا لکھا بھی محتاج ہے اور غیر پڑھا لکھا بھی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ اس ذہن و فکر سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے ہیں۔ میں دعا مانگتا ہوں، آپ سب حضرات آمین کہیے۔ پروردگار عالم غوث پاک کے صدقہ میں تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، بڑے پیر دستگیر غوث پاک محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے۔ مولا تو ارحم الراحمین ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے چوک سروں سے قدم آلا تیرا، قدم آلا تیرا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات کہ ہر ایک بندہ اپنی ضرورت میں دوسرے کا محتاج ہے، اگر اس احتیاج کو ختم کر دیا جائے تو زندگی تو بھر ہو جائے گی۔ یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب میں ایک دوسرے کا دوسرا محتاج ضرور پایا جائے گا، لیکن ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ تم شرک کرنے کیوں جا رہے ہو، بیماری سے شفا تو رب ہی دیتا ہے، تم دوا کیوں کھا رہے ہو، بیماری سے شفا تو رب ہی دیتا ہے۔ وہ ذہن و فکر لے کر کے کہے گا، نادان تو سمجھتا نہیں، رب تعالیٰ ہی مجھے سچا دے رہا ہے، لیکن اس کی شفا اس دوا کے ذریعہ سے مجھے ملے گی، تب یہ دوا استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلو پیارے، مختلف بیماریوں کی مختلف دوائیں کیوں ایجاد کی گئی ہیں، ایک ہی دوا ہوتی اور اسی دوا سے جب رب تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے تو ہر بیماری میں اسی دوا سے شفا دے دے، آپ کہو گے نہیں، یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب کا نزاج سمجھنا یہ انسان کے بس کا کام ہے، اگر وہ غور و فکر کرے تدبر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس میں اس کے راز پوشیدہ ہیں، اس کا بھید اس میں چھپا ہوا ہے۔ جو مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دوائیں ایجاد کی جاتی ہیں تاکہ مختلف لوگوں کے پاس اپنی ضرورتوں کو وہ انسان لے کر کے جایا کرے۔ مثلا ہر ہر آدمی کا ایک درجہ بٹا ہوتا ہے، اس کا ایک شعبہ بٹا ہوتا ہے، اپنے درجے اور شعبہ کی بنیاد پر اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے لوگ ان کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے، لیکن بدعتی اور مشرک اس کو کوئی نہیں کہتا ہے، وہی انسان اپنی ضرورت کو لے کر کے دنیاوی، اگر دنیاوی حکمران کے پاس جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا تم شرک کر رہے ہو، اپنی ضرورت کو لے کر کے کمشنر کے پاس جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم آخر اتنا بڑا جرم کیوں کر رہے ہو۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنی ضرورتوں کو لے کر کے اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ کو بدعتی کہا جا رہا ہے، آپ کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ ان دجال ذہنوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ نجد کی بدماش اولادوں کی دین ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہوں سے بندے خدا کو پھیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں جاتے ہو تو اپنی ضرورت کیوں پوری کرواتے ہو، نہیں، اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ والوں کے دروازوں سے لپٹے رہو گے اور ان کی چوکھٹوں پر پڑے رہو گے تب تمہارا ایمان و عقیدہ بہرحال حال محفوظ رہے گا. اگر ایمان و عقیدہ خراب کرنا ہے تو پہلے دن کی بنیاد پر ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے ان کا دروازہ چھوڑا دیا جائے, پہلے ان کی چوکھٹ سے ہٹا دیا جائے. اس لیے بزرگوں کی چوکھٹ سے ہمیں اور آپ کو مکمل کوشش کر کے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ورنہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اولیاء کرام کی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہو, ولیوں کی طاقت کا حال تو یہ ہے پیارے کہ اگر ولی اللہ اپنی زبان سے کہہ دے تو رب تعالیٰ اس کی زبان کو پوری فرما دیا کرتا ہے. یہی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیاوی بیماریوں کے تعلق سے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر تمہیں دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے آنکھ میں بیماری ہے, تمہارے پیٹ میں بیماری ہے, تمہارے جسم میں بیماری ہے. یہ دنیاوی ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے, وہ علم طب حاصل کر لیں اور حاصل کرنے کے بعد تمہارے جسم پر ریسرچ کریں تو تمہاری بیماریوں کی کھوج لگا لیا کرتے ہیں اور بتا دیا کرتے ہیں تمہارے اندر یہ بیماری ہے. لیکن اب یہ بتاؤ پیارے, اگر دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد اتنی طاقت و قوت اس کے ذہن و فکر میں آ جاتی ہے کہ بیماریوں کی تشخیص کر سکے وہ, تو رب تعالیٰ کی محبت میں جو اپنے آپ کو جھلا دیا ہے اور جس نے رب تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مار دیا ہے, اس بھٹی میں جو سلک سلک کر کے اپنے قلب کی صفائی حاصل کی ہے, وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری کوتاہیوں کو کیوں نہیں بتائے گا, وہ تمہیں دیکھے تو تمہارے راز کو کیوں نہیں بتائے گا, وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری پوشیدہ بیماریوں کو کوئی نہیں بتائے گا. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طبیبان جہاں دانشورن اور برس کام تو واقف ترند. یہ دنیاوی ڈاکٹر ایسے دانشور ہیں, ایسے عقل مند ہیں کہ تیری بیماریوں سے وہ واقف ہیں. بس کبھی بانے الہی در جہاں اور کیوں نہ دانند از تو اسرار نہاں. بس یہ جو طبیبان الہی ہیں, رب کی طرف سے جنہیں روحانیت حاصل ہوئی ہے, وہ تمہارے پوشیدہ راز کو کیوں نہیں جانیں گے؟ رب کی طرف سے انہیں روحانیت مل گئی ہے, رب کی طرف سے انہیں طاقت و قوت حاصل ہوئی ہے پیارے. اس لیے ہم بزرگوں کی نسبتوں کو لیا کرتے ہیں. آج دلائل کی ضرورت پڑتی ہے, حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لوگ بریلوی ہیں اور بریلوی مکتب فکر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قبروں پر جایا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج سے قبروں پر جانا ثابت ہو رہا ہے, آج سے یہ بزرگوں کے مزارات تعمیر ہوئے ہیں, ان کا جال ذہن والے نادانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ, آج سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور 13 برس 10 ماہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے, اس کے بعد سے اعلی حضرت کا نام پایا جا رہا ہے. لیکن 1856 برس پہلے کا مخدوم ماہنی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ 1856 برس پہلے سے غازی پاک کا روضہ ہے کہ نہیں؟ 1856 برس پہلے کا حضرت محبوب الہی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ سرکار خواجہ غزنوی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سب روضہ تعمیر کرنے والے بریلوی تھے؟ کیا یہ بزرگوں کا عرس کرنے والے بریلوی تھے؟ اور سنو, ہندوستان میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1856 میں سرکار بغداد بغداد والے آقا غوث اعظم کا مزار بنا ہے, یہ کب بنا ہے؟ تاریخ کا حوالہ لو اور دیکھو, پتا یہ چلا پیارے کہ بزرگوں کے مزار پر جانا آج سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ اللہ والوں کی قبروں پر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے ثابت ہے. آؤ میں حوالہ دے رہا ہوں, حوالہ نوٹ کرو, اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی. اس لیے میں وہابیوں اور دیوبندیوں کے منہ نہیں لگتا ہوں کہ یہ نجد کی بدماش اولادیں ہیں. ان لوگوں نے منحوسیت کی بنیاد پر بھارت کی آبرو لوٹی ہے, ان مسلم کا چالن ہے مذہب اسلام کی آبرو کو کھو دیا ہے. تمہاری باتیں قوم مسلم کے سامنے رکھی جائیں گی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. حرام خور جیسی توہین تم لوگوں نے اولیاء کرام کے شان میں کی ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسی توہین تم لوگوں نے کی ہے. اسلامی حکومت ہوتی تو ایک ایک وہابی کی گردن مار دی جاتی, ایک ایک دیوبندی کی گردن ماری جاتی. اولیاء کرام کی شان میں تم توہین کر رہے ہو. تمہارے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ جن ولیوں کی دعاؤں پر تمہاری زندگی منحصر ہے, جن ولیوں کی زندگی پر تم جی رہے ہو, انہی ولیوں کی توہین کر رہے ہو. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. آؤ میں تمہیں بھارت کی تاریخ الٹ کر کے بتا رہا ہوں. تمہاری اماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مجھ سے گفتگو کر سکو. بمبئی میں بڑی تقریریں غلام محی الدین سبحانی کی ہوئی ہیں اور بہت کیفیت پھیلی ہوئی ہیں, مگر ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے. ان کے اندر ہمت صحیح ہے کہ کیفیتوں پر اعتراض کر کے بھی کوئی اعتراض بھیجیں, اس لیے کہ حوالے کی وہ تلواریں ان کی گردن پر رکھ دیتا ہو کہ ان کی گردن کٹ جاتی ہے اور نسبیت بسد ہو جاتی ہے. سنو, آؤ حوالہ دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے قبروں پر جانا پایا جا رہا ہے. ہم قبروں پر اپنی طبیعت سے نہیں جا رہے ہیں, ہم قبروں پر شریعت کے حکم سے جا رہے ہیں. نادان سن, جب جنگ احد ہوئی ہے اور جنگ احد کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر مقام احد ہے. جب شہادت کا دن آتا تھا تو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے شہدا کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور میرے آقا جب تشریف لے جاتے تھے تو ان لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے ان کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اللہ کے رسول سے ثابت ہوا کہ نہیں, شہیدوں کی قبر پر نبی جا رہے ہیں اور قبر کے سامنے نبی کھڑے ہو رہے ہیں اور قبر کے سامنے نبی دعا مانگ رہے ہیں. یہی سے پتا چل گیا کہ نبی شہیدوں کی قبر پر جا رہے ہیں. اللہ والوں کی قبروں پر جانا اور دعا مانگنی نبی کونین کی سنت. اور سنو, آج سے نہیں جایا جا رہا ہے ولیوں کی قبروں پر. ہندوستان کی سرزمین پر کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, یہ رسیوں منیوں ولیوں کا دوش ہے. یہاں فقیروں نے بڑی خدمت ملک کی ہے, اگر وہی نہیں رہیں گے تو ملک میں امن کیسے رہے گا؟ اگر ان کی روحانیت کارگر نہیں ہوگی تو امن و شانتی کا چراغ کون جلائے گا؟ آؤ ذرا دیکھو, یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بہت بھاری آکرمن کے تعلق سے ظہیر الدین بابر کا نام آتا ہے. یہ ظہیر الدین بابر ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, بہت بہادر تھا. ظہیر الدین بابر کے اور کارناموں پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک کارنامہ اس کا بڑا اچھا تھا. وہ بزرگوں کے درگاہوں پر جایا کرتا تھا. اور ظہیر الدین بابر کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا, بلکہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ مقام اجتہاد کو پہنچا ہوا تھا. پھر بھی ظہیر الدین بابر حنفی مسلک کا پیروکار تھا, حنفی مسلک پر وہ عمل کرتا تھا. حنفی سنی مسلمان ظہیر الدین تھا. ظہیر الدین بابر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ بدرگاہ غوث گوالیار حاضر شد, وہ بر مزار فاتحہ خواند مراد خواست. غوث گوالیار کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ پڑھی اور مرادیں مانگی. وہ بدرگاہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری حاضر شد, وہ فاتحہ خواند مراد خواست. اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ پڑھی اور مرادیں مانگی. پتا یہ چلا کہ اگلے کے سلاطین جو تھے, پہلے کے بعد شاہ جو تھے, بزرگوں کی قبروں پر جایا کرتے تھے, فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور ان کے توسل سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے. ظہیر الدین بابر جب بھارت کی سرزمین پر حکمرانی کر رہا تھا تو بریلی کے اعلی حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اعلی حضرت پر کیوں الزام لگا رہے ہو کہ مزاروں پر جانے کا طریقہ اعلی حضرت نے نکالا ہے, اس کا رواج اعلی حضرت نے دیا ہے, یہ سارا معاملہ اعلی حضرت نے کیا ہے دجال کہیں کے. تم عرس بند کر رہے تھے تو اعلی حضرت نے دلیلوں سے سمجھایا, نہیں عرس نہ بند کرو, بلکہ عرف میں جو خرافات ہوتے ہیں انہیں ضرور روک دیا جائے. بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے عوام کا نہ روکو. ہاں اگر وہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں تو ضرور ان کی اصلاح کی جائے. اعلی حضرت نے تو یہ ذہن و فکر دیا ہے. مسلمانوں آؤ, کتنے حوالے لوگے. بزرگوں کے مزارات پر جانا آج سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اولی طریقہ رہا ہے. سرکار خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور لاہور کی سرزمین پر پہنچے, حضرت داتا علی ہجویری کے مزار شریف پر حاضر ہوئے, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, وہاں سے فیض و برکت حاصل کر رہے ہیں اور وہاں پر قیام فرما رہے ہیں. کئی روز ٹھہرنے کے بعد تب سرکار غریب نواز حضرت داتا علی ہجویری کے مزار سے اجمیر کی طرف چلے. پتا یہ چلا کہ بزرگوں کا جانا مزاروں پر ثابت ہے. خود سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا واقعہ ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ایک مرتبہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. یہ حضرت حماد کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم کے مرشدوں میں سے ہیں, روحانی فیض و برکات دینے والوں میں سے ہیں حضرت حماد بھی. حضرت حماد ایک مرتبہ اور دوسرے علماء اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر جا رہے تھے, ایک پل سے گزر رہے تھے دریا کے, ٹھنڈی کا مہینہ تھا. حضرت حماد نے سرکار غوث اعظم کو ازراہ ذوق دھکا دے دیا. بڑے پیر دستگیر پانی میں گر گئے, آپ کا سارا کپڑا بھیگ گیا, ٹھنڈی لگ گئی. پھر پیچھے پیچھے آپ لگ گئے آنے لگے. سرکار غوث اعظم کی یہ بات آئی گئی ہو گئی, یہی حضرت حماد ہیں. جب سرکار غوث پاک بڑے پیر ان کی قبر پر پہنچے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو بہت دیر تک فاتحہ پڑھتے رہے. جب فاتحہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا, حضور آپ ہر مزار پر فاتحہ تو پڑھے لیکن یہاں جتنی دیر تک آپ موتقف رہے سرکار معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, میں نے حضرت حماد کو قبر میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑی نمازشیں کیے ہوئے ہے مگر ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہے. میں نے عرض کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تب تک وہ فرمانے لگے, اے عبد القادر, اس وقت غوثیت کبریٰ کے درجہ پر آپ فائز ہو, آپ کا بڑا مقام ہے. جب آپ طالب علمی کے دور میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے ہم نے آپ کو پانی میں دھکا دے کر کے ازراہ ذوق گرا دیا تھا, اس سے آپ کو تکلیف ہو گئی تھی. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جب تک میرا محبوب عبد القادر نہیں معاف کرے گا تب تک ان کا ہاتھ مفلوج رہا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, میں نے معاف کیا, الحمدللہ ان کا ہاتھ قبر میں صحیح سالم ہو گیا. اسی طرف اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ چین سے سوتا نہیں کبھی مارا تیرا. سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا وہ ہے, اور یہی سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نہ وہ ماہ نہ مرنے والا ہے کہ جس کے در سے مقدر سمرنے والا ہے. اسی بنیاد پر ہم کہا کرتے ہیں کہ جب ولی اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا, میری امر آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری قسم عالم چھپ جانے والے, چھپ جانے والے, میری قسم عالم چھپ جانے والے, چھپ جانے والے. اللہ اللہ, آپ ذرا دیکھتے چلیے پیارے, آج آ گئی ہے بات تو عرض کرتا چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کیا ہے؟ سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار دہلی میں ہے اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف دہلی میں ہے. چنانچہ سرکار خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی ہیں اور حضرت بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں اور حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں اور حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہیں اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ حضرت بندہ نماز جیسی دراز گلبرگہ ہیں. اس طرح سے یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سبا سنابل شریف میں واقعہ درج ہے کہ سرکار محبوب الہی جایا کرتے تھے ہر جمعرات کو حضرت بختیار کاکی دادا پیر کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو سرکار محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب دادا پیر کے مزار پر حاضر ہوا تو میں سوچنے لگا کہ میں آتا تو ہوں اپنے حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں جیسے یہ سوچا تو قبر انور سے آواز آ رہی ہے، نظام الدین تو جسم کے قریب ہمارے آ، اور نظام الدین ہم روح سے تیرے قریب آ رہے ہیں، نظام الدین ہم تیرے فاتحہ اور سلام کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قبر انور سے سرکار بختیار کاکی کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زیر بازو کا؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آؤ دیکھو مرد مومن کو کہاں کہاں دیکھو گے، ذرا مرد مومن بن جائے تو کوئی اپنے قلب کو صاف تو کر لے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری سے قلب کی جو صفائی ہو جایا کرتی ہے پیارے، وہ اور جگہوں پر جانے سے اتنی قلب کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ایسی بھٹی ہے، ایسی بھٹی ہے کہ اس بھٹی میں جو ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کندن بن کر کے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چمکتا ہوا نکلتا ہے۔ چنانچہ یہی سرکار پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں، بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کے اتنا مالدار کوئی نہیں تھا، بڑے پیر دستگیر اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑے مالدار تھے کہ آپ اس وقت بہت قیمتی کپڑا پہنتے تھے، وقت کا خلیفہ بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہن پاتا تھا جتنا قیمتی کپڑا سرکار غوث پاک بیچ تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درزی کے وہاں سرکار غوث پاک کا بھی کپڑا گیا اور خلیفہ مستنجد باللہ کا بھی کپڑا گیا، مستنجد باللہ کا کپڑا لے جانے والا خادم جا کر کے بتایا کہ امیر المومنین آج میں نے خیاط کے وہاں اتنا بہترین کپڑا دیکھا ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ امیر المومنین کے پاس کوئی اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہے۔ پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا وہ بڑے پیر مفتی اعظم عراق غوث اعظم کا کپڑا ہے۔ مستنجد باللہ نے ایک روز سوال ہی کر دیا کہ سرکار غوث اعظم آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، تو بڑے پیر فرماتے ہیں کہ تم عبد القادر کا پہننا اور کھانا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ رب کی یاد میں عبد القادر کتنی بار مرا ہے اور کتنی بار زندہ ہوا ہے؟ جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر پہنتا پہنتا ہوں، جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر کھا تب کھاتا ہوں۔ وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں۔ پھر بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اس لیے میں قیمتی کپڑا پہنتا ہوں کہ غریب کو اتنا قیمتی کپڑا نہیں ملتا ہے، میں جب اپنے کپڑے کو پہن کر ایک بار اتار دیتا ہوں تو غریب کو دے دیتا ہوں، میرے وسیلہ سے غریب اتنا قیمتی کپڑا پہن لیا کرتا ہے۔ یہ سرکار بڑے پیر دستگیر کی نوازش ہے، بڑے پیر کی مالداری پورے بغداد میں مشہور ہو گئی، بڑے پیر کا شہرا مالداری میں پورے بغداد میں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم بڑی اچھی چادر اپنے گوشے مبارک پر رکھے ہوئے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک چور تھا اس کی نگاہ پڑ گئی، للچائی ہوئی نگاہ سے وہ دیکھا قریب گیا اور قریب جانے کے بعد پہنچا، پیچھے سے چادر کو بھیڑ میں کھینچنا چاہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے چور، تو میری چادر کو پکڑے ہے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ، اس نے عبد القادر کی چادر کو پکڑ لیا ہے تو اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ سامنے سے حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، سرکار اب ہمیں توبہ کرا لیجیے سچے دل سے۔ وہ چور سچے دل سے توبہ کر کے غوث اعظم کا مرید بن جاتا ہے، بڑے پیر نے وہ چادر اس کو عطا فرما دی، لے جا یہ سرکار غوث پاک کی داد و دہش ہے۔ چور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر رہا ہے، مجبور غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پریشان حال غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آؤ دیکھو غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کی مالداری کا شہرا بہت بلند ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ اور جعفر یہ دونوں عراق کے بہت مشہور ڈاکو تھے اور بڑا بھیانک ڈاکا دونوں ڈالا کرتے تھے. اتنا بھیانک ڈاکا ڈالا کرتے تھے کہ حکومت عراق نے اعلان کر دیا تھا کہ عبداللہ اور جعفر کو جو کوئی گرفتار کر کے لائے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. جس راستے پر یہ دونوں ڈاکو ٹھہر جاتے تھے تجارتی لوگ اس راستے کو چلنا چھوڑ دیتے تھے. جس پہاڑ کی کھوہ میں چھپتے تھے اس پہاڑ کی کھوہ سے راستہ بند ہو جایا کرتا تھا. لیکن ایک روز یہی عبداللہ اپنے گھر پر سویا ہوا ہے, سوچتا ہے میری زندگی کیسی گزر رہی ہے یار, میں شرافت و تقدس کے ماحول میں جیون بتانے کے بجائے نہ جانے کیسی کیسی گھناؤنی زندگی گزار رہا ہوں. نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا ہے, نہ جانے کتنے عورتوں کے ماتھے کا سہاگ میں نے لوٹا ہے, نہ جانے کتنے گھروں کو ویران کیا ہے. آخر عبداللہ ایک دن تم مر جائے گا اور تجھے بھی قبر میں جانا ہے. عبداللہ کیوں نہ تو اپنی شریف زندگی گزار لے. چنانچہ عبداللہ اٹھ پڑا اور اٹھ کر کے اپنے دوست جعفر کے گھر جا کر کے پہنچا. جعفر نے دیکھا, کہا کہیں کیا تیاری ہے چلنے کے لیے؟ کہا نہیں میرے پیارے, اب چلنے کی تیاری نہیں ہے, آج میں خوف الہی میں اتنا چور ہوں. میں سوچ رہا ہوں جعفر ہم لوگوں کی زندگی کتنی بیکار گزری ہے, حکومت وقت ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر حکومت کے لوگ ہمیں پا جائیں تو ہمیں مار دیں گے, ہماری زندگی کی کوئی قیمت ان کے نزدیک نہیں ہے, ہم ڈاکو ہیں. لیکن یہ تو سوچو کیسی بیکار زندگی گزر گئی, کیسے ماحول میں ہم نے زندگی گزاری ہے. اے جعفر میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں, جعفر میں اس بھیانک زندگی سے عاجز آ گیا ہوں, جعفر مجھے کوئی مرشد کامل تم بتا دو, اس لیے رات کی تاریکی میں میں آیا ہوں. عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں, موتی سمجھ کے سامنے قریبی میں چن لیے. پیارے اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اور ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا ہے کہ اگر خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو گر جائیں تو موتی سمجھ کے سامنے قریبی نے چن لیا. اللہ کے ڈر سے کوئی رو دے تو موتی سمجھ کے سانے قریبی نے چن لیا. گناہوں سے ندامت کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو گر جائیں تو موتی سمجھ کے سانے قریبی نے چن لیا. جعفر اب ہمیں کوئی مرشد بتا دو. اے جعفر اب میں چوری نہیں کروں گا. جعفر نے کہا اے عبداللہ میں بھی کئی روز سے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ بھیانک زندگی ہم لوگوں کی کیسے گزرے گی, لیکن اب جب تم اس مقصد کے لیے آئے ہو تو سنو میں بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے دن کا اجالا پھیلنے دو. دن کے اجالے میں کسی مرشد کامل کو تلاش کیا جائے گا اور اس کی بارگاہ میں چلا جائے گا. یہ جعفر کہہ کر کے خاموش ہوا. عبداللہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں, چلا آ رہا ہے. اے اللہ مجھے مرشد کامل دے دے, مولا مجھے مرشد کامل دے دے, میں تیری بارگاہ میں اب سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں. ایک اور بڑا مشہور ڈاکو تھا, یحییٰ نام کا تھا. وہ بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے پورے ساتھیوں کو لیس کر کے ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا. یحییٰ راستے میں مل گیا. یحییٰ کا ملنا تھا کہ عبداللہ نے گرفت میں لے لیا, پکڑا, کہا تم میرے لیے مرشد کامل بن کر کے آ گئے ہو. یحییٰ نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں عراق کا بڑا بدنام زمانہ ڈاکو ہوں, میرا نام یحییٰ ہے. کہا بہانہ نہ کرو, رات کی تاریکی میں اتنا مشہور ڈاکو تنہا نہیں چلتا ہے بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ چلتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتا ہے. تم تنہا آئے ہو, میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے پکار رہا تھا, رب نے مجھے بھیج دیا ہے, تمہیں بھیج دیا ہے, تم مرشد کامل ہو, میں نہیں چھوڑوں گا. اے مرشد کامل مجھے قدموں میں لگا لو, مجھے توبہ کرا لو. یحییٰ نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے. یحییٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم توبہ کرو. توبہ کر لیا. اب یحییٰ نے کہا جب تک میں آؤں گا نہیں تب تک تم یہیں کھڑے رہنا. یحییٰ کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے چھوڑ دے, میں چلا جاؤں پھر کون آتا ہے, میں کہاں مرشد ہوں, میں تو بھی ڈاکو ہی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مرشد, جب تک آپ نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا رہوں گا. چنانچہ یحییٰ کو گرفت میں لیے ہوئے تھے عبداللہ چھوڑ دیا. یحییٰ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنا دوسرا پروگرام بنایا. ادھر عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں, صبح کا سفیدہ پھیلا. عبداللہ نے وہی نماز پڑھی ہے. عبداللہ صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے. عبداللہ کہہ رہا ہے میرے پروردگار میری خطا معاف کر دے, مولا میری خطا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے. لوگوں کی نگاہ پڑ گئی, لوگوں نے کہا دیکھو اس کے اوپر عتاب الہی نازل ہو گیا, عبداللہ ڈاکو عراق کا پاگل ہو گیا ہے. وہ چوراہے پر کھڑا ہوا ہے, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, بچے پتھر پھینک کر مار رہے ہیں, مگر عبداللہ کہتا ہے میرے مرشد کامل آ جاؤ. اے اللہ میرے مرشد کو بھیج دے. اے اللہ میں نے اپنے مرشد سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک ہٹوں گا نہیں. مولا میں نے کتنے وعدوں کو توڑ دیا ہے, اب وعدہ نہیں توڑوں گا. پتھر سہ لیتا ہے. حکومت کے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, اس کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا ہے. لیکن دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے, عبداللہ تو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے مرشد کی رٹ لگا رہا ہے, اور ادھر یحییٰ ڈاکو گیا اپنے ساتھیوں کو لیا, کہا سنو کیا بات ہے, کہا بغداد میں چلو, کہا کہاں, کہا بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے, کہا نہایت پاگل ہو, بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے, ہاں بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے, ان کے وہاں کوئی دربان نہیں رہتا ہے, دیوار پھانک کر کے ان کے گھر میں بڑی آسانی سے جایا جا سکتا ہے, اس وقت بغداد میں بڑے پیر جیسا مالدار کوئی نہیں ہے, چلو ڈاکہ ڈالنا ہے, جلدی جلدی چلو, رات کی تاریخی ختم ہو جانے والی ہے. چنانچہ سب کے سب بڑھے اور جا کر کے مکان کے قریب پہنچے, اپنی اپنی سواری سے اتر پڑے. سرکار غوث اعظم کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں, دیوار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں, مکان کو گھیرے میں ڈاکوؤں نے لے لیا ہے. اب پلان بناتے ہیں کہ کیسے مکان میں داخل ہوا جائے. چنانچہ یحییٰ نے کہا سنو, سب سے پہلے رسہ پھینکا جائے, رسے کو ایک طرف سے تم لوگ پکڑے رہو, اور میں جاتا ہوں رسے کو, میں دیوار پھانس کر کے اندر جاتا ہوں, اور جب میں رسے کو سخت کروں گا تب تم لوگ مجھے کھینچنا اور ہلاؤں گا, تب لوگ تم لوگ آ جانا. ہے کے بعد دیگرے کہا ٹھیک ہے. اب یحییٰ کسی طرح سے دیوار پھانس کر کے اندر داخل ہوا. جیسے اندر داخل ہوا دیکھا سارے سامانوں کو, اور دیکھ داخ کر کے دیکھا کہ خوب موقع ہے لوٹنے کے لیے. آیا کہ رسے کو ہلائے تاکہ اس کے اور ساتھی مکان میں داخل ہوں, تو آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی, اب کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ بیٹھا کٹول رہا ہے, پھر سوچ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہو گیا, اچانک آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہوگا. اس نے کہا یا اللہ اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں, میرے آنکھ میں بینائی آ جائے. چنانچہ آنکھ میں اس کو بینائی پھر آ گئی. اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا لاؤ رستہ پھر ہلاؤں. سرکار غوث پاک کی چادر یا کوئی سامان اٹھا لیا تھا, پھر آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اب آنکھ کی بینائی ختم ہوئی, اسی ماحول میں وہ پڑا ہوا ہے. دن کا سفیدہ پھیلنے لگا, سارے ساتھی وہاں سے ہٹ گئے کہ یحییٰ اچانک اندر گرفتار شاید ہو گیا, یحییٰ کو گرفتار کر لیا گیا, ورنہ رستہ ضرور وہ ہلاتا. آخر رستہ نہیں ہلایا, اس کا مطلب اندر وہ گرفتار ہو گیا ہے. سارے ساتھی تو بھاگ گئے. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا کی نگاہ دیکھو, بڑے پیر دستگیر نماز فجر ادا فرماتے ہیں, اور نماز فجر ادا فرمانے کے بعد تشریف فرما ہوئے خانقاہ میں, آپ کا خادم سامنے حاضر ہے کہ تب تک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرماتے ہیں سرکار غوث پاک سے کہ آپ عراق کے فلاں چوراہے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے, وہاں کے لیے کسی کو قطب بھیجیے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں فی الوقت تو خانقاہ میں کوئی قطب ایسا ہے نہیں کہ بھیجا جائے. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں تو حضور وہاں کے سارے نظم و نسق کی ذمہ داری آپ لیجئے, اس لیے کہ قطب وہاں کے انتقال کر گئے ہیں. بڑے پیر غوث اعظم کا دریائے کرم جوش میں آیا, محبوبیت کی قوت کو استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا اپنے خادم سے جا میرے گھر کے اندر, میرا مہمان بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر, سرکار غوث اعظم چور نہیں فرما رہے ہیں, مہمان نہیں فرما رہے ہیں, غوث اعظم چور نہیں فرما رہے ہیں, بلکہ مہمان فرما رہے ہیں. جا میرے گھر کے اندر, مہمان بیٹھا ہوا ہے, بلالا. خادم گیا, کہا اٹھو چلو, تم کو بڑے پیر بلا رہے ہیں. جیسے کہا بڑے پیر بلا رہے ہیں, آنکھوں میں روشنی آ گئی, اب پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے, بڑے پیر دستگیر اٹھے, اور اٹھنے کے بعد یحییٰ کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد فرمایا اے خضر علیہ السلام لے جاؤ, یہ میرا قطب ہے, عراق کے فلاں چوراہے کے لیے میں قطب دے رہا ہوں. اللہ اکبر, ایک نگاہ غوث نے چور کو اب جال بنا دیا ہے, معرفت سے سینے کو بھر دیا ہے, کوٹ کوٹ کر کے عطا فرما دیا ہے. نہ عبادت کی ضرورت پڑی ہے, نہ ریاضت کی ضرورت پڑی ہے, نہ مجاہدے کی ضرورت پڑی ہے, نہ مشقت میں جانے کی ضرورت پڑی ہے. اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن جان دیکھنی ہے غوث کی نگاہ کو دیکھو، مرد مانی کا اثر دیکھنا ہے غوث العظم کو دیکھو، یعنی کی طاقت دیکھنی ہے تو غوث العظم کو دیکھو، یعنی کا پاور دیکھنا ہے تو غوث العظم کو دیکھو، یعنی کی معرفت دیکھنی ہے تو غوث العظم کو دیکھو، یعنی کی شوکت دیکھنی ہے تو غوث العظم کو دیکھو، یعنی کی بلندی دیکھنی ہے تو غوث العظم کو دیکھو، یعنی کی کامیابی دیکھنی ہے تو غوث العظم کو دیکھو، مومن کا حال دیکھنا ہے تو غوث العظم کو دیکھو۔ یہ سرکار غوث العظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں، ایک نگاہ میں چور کو ابدال بنا دیا۔ کیا تاریخ کا ایک واقعہ بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ اس کو چھپلا سکتی ہے؟ جس غوث نے ایک نگاہ میں چور کو ابدال بنا دیا ہے اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ ذرا دیکھو، سرکار غوث اعظم نے اس کو ابدال بنایا، کچھ مواخذہ نہیں کیا۔ اب اسی یحییٰ کو آپ فرماتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہے، سرکار غوث اعظم کو کس نے بتا دیا تھا اس کا نام یحییٰ ہے؟ بڑے پیر دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اور رب کا کرم بھی دیکھو کہ رب جب عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی عطا کے بہانے کیسے کیسے آئیں۔ رحمت خدا بہانہ نہیں جوید، رحمت خدا بہانہ نہیں جوید، خدا کی رحمت ہیلا تلاش کی ہے، قیمت نہیں تلاش کی ہے۔ رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ میرے محبوب بندہ عبد القادر کے گھر میں جو چوری کرنے جا رہا ہے، ارے تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ تجھے دنیاوی مال مل جائے، یہ تو اس غوث کا مکان ہے کہ تجھے دینی مال بھی ملے گا اور تجھے روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جو چوری کی نیت سے غوث پاک کے گھر میں جائے وہ محروم نہ رہے، تو جو محبت سے غوث اعظم کو پکارے گا وہ کاہے محروم رہے گا، جو پیار سے اپنے غوث کا نام لے گا وہ کیوں محروم رہے گا؟ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ رفعنا لک ذکرک سایہ تجھ پر، وہ رفعنا لک ذکرک سایہ تجھ پر، اور بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ کے ولیوں سے لڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور، بڑھانا تیرا بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے یحییٰ کا حال کیا ہوتا ہے۔ یحییٰ عراق کے چوراہے کے قطب بنا دیے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یحییٰ کو لیا کہا میرا ہاتھ پکڑو، جب یحییٰ نے ہاتھ پکڑا کہا کھولو آنکھیں، اب آنکھیں کھول رہے ہیں تو عراق کے اسی چوراہے پر یحییٰ کھڑے ہیں جس چوراہے پر عبداللہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ نے دوڑ کر کے پکڑا، میرے مرشد آ گئے ہو؟ یحییٰ نے کہا ہاں میں تمہارا مرشد بن کر آ گیا ہوں۔ پھر یحییٰ نے عبداللہ کو اپنے گلے سے لگایا اور معرفت کا دریا ڈول دیا، عبداللہ بھی ولی ہو گئے، یحییٰ تو قطب بن کر کے گئے ہی تھے۔ ایک نگاہ غوثیت نے کتنے چوروں کو ابدال بنایا ہے۔ وہ سرکار بڑے پیر پیرے پیرا میرے میرے کی عطا ہے۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے بڑے پیر کی گیارہویں کرتے ہو، یہ گیارہویں بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تب کیا کرنا چاہیے مسٹر جی، آپ بتائیے؟ تبلیغ کرنی چاہیے، آپ جیسے تبلیغ کر رہے ہو، بسترا لے کر کے گلی کوچے میں گھومتے ہو حرام خور، بابری مسجد شہید کر دی گئی تب تمہاری تبلیغی جماعت کہاں تھی نادانو؟ تمہارا چٹا بٹا کھولی تم کون ہو؟ انگریز کی پیداوار بھارت کی سرزمین پر امن و امان غارت کرنے والے تم ہو. تمہاری تبلیغی جماعت تبلیغ دین کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کی آبرو بیچنے کے لیے ہے. حوالے کی ضرورت پڑے گی تو حوالہ پیش کر دوں گا. ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے وسیلہ ہی سے کامیاب ہیں. ہمیں ان کی چوکھٹ چاہیے, ہمیں ان کی نسبت چاہیے. ہم ان کی نسبت سے کٹ کر کے نہ یہاں رہ سکتے ہیں نہ ہمیں آخرت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی بارگاہوں میں ہمیں جانے کے لیے حکم دیا ہے. سرکار غوث اعظم کی گیارہ نہ کرو, غوث اعظم کی گیارہ نہ کرو. سرکار غوث اعظم کی گیارہ غوث کا ماننے والا نہیں چھوڑے گا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارہ بڑی دھوم سے منایا کرتے تھے. اللہ کے حبیب نے بشارت عطا فرما دی, عبد القادر جا میری امت تمہیں گیارہ کو یاد کرتی رہے گی. آج اسی بشارت کا نتیجہ ہے کہ غوث کی گیارہویں منائی جاتی ہے, ورنہ بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کا عرس 17 ربیع الاخر کو ہوتا ہے. اور کل 17 ربیع الاخر شریف ہے, دوشنبہ. کل 17 ربیع الاخر شریف ہے اور اتفاق سے دوشنبہ کا دن بھی ہے. اس کمیٹی والوں کو بڑی سعادت حاصل ہو گئی کہ ان کا آخری جلسہ بڑے پیر دستگیر کے عرس کے دن ختم ہو رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں, کیا دے سکتے ہیں, ان کی بارگاہ سے کیا مل سکتا ہے؟ آؤ بتاؤ انہیں ان کی بارگاہ سے کیا مل سکتا ہے. سنو, واقعہ اور کرامت سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر غور کر لیجئے. یہی سرکار غوث پاک ہیں, اپنی خانقاہ سے نکلے, چند مرید ساتھ میں ہیں. سرکار بڑے پیر دستگیر چلے جا رہے ہیں, دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے, دیکھا ایک خاتون زارو قطار رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, ادھیر عمر کی عورت ہے, بہت رو رہی ہے. سرکار بڑے پیر نے پوچھ لیا یہ کیوں رو رہی ہے. اس نے چہرہ دیکھا, اتنا حسین و جمیل چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دی جائے, میں بہت مصیبت زدہ خاتون ہوں. سرکار میں اتنی مصیبت زدہ ہوں کہ اے کاش میرا بچہ ہوتا. اتنا کہہ کر کے وہ اور چیخ مار مار کر رونے لگی. بڑے پیر فرماتے ہیں آخر کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا شیخ معاملہ یہ ہے کہ میرا بچہ جوان ہوا, شادی کے لیے دولہا بنا, اور شادی کے لیے دریا کے اس پار کی آبادی کی طرف بارات رخصت کی گئی. دلہن کو لا رہا تھا, باراتی سارے آ رہے تھے, کشتی تیرتی ہوئی سمندر پہ لہر پر دریا کے چلی آ رہی تھی کہ اچانک دریا میں ایک موج اٹھا, آندھی آئی, کشتی غرق ہو گئی, سارے باراتی میرا بچہ سب ڈوب گئے. اسی تاریخ میں آتی ہو تو اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں رو کر کے. کتنا عرصہ گزرا یا شیخ؟ 12 برس کا عرصہ گزر گیا ہے. عورت پھر چیخ مار کر رونے لگی, ہائے میرا شہزادہ, ہائے میرا اکلوتا بیٹا. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا سے نہ رہا گیا. اس کی پلکوں کا آنسو ملاحظہ فرمانے کے بعد بڑے پیر کو جوش آیا, محبوبیت کا قوت آپ نے استعمال فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایها الناس اخرجوا من البحر, اے لوگو سمندر سے نکلو, دریا سے نکلو. بڑے پیر کا اتنا فرمان تھا کہ کشتی باہر چلی آ رہی ہے, سارے باراتی باہر چلے آ رہے ہیں, ڈوبے ہوئے باہر چلے آ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا جائزہ لو, 12 برس دریا میں ڈوبنے کے بعد کیا کسی کی ہڈی سلامت رہی ہوگی؟ کیا کسی کا گوشت سلامت رہا ہوگا؟ کیا کسی کے اعضا سلامت رہے ہوں گے؟ لیکن نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو رب اس بات پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت فرما دیتا ہے اور بچہ ایک جسم لے کر کے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے باہر, وہ رب اس بات پر قادر ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویر بنا دے, زندگی دے دے. وہ رب قادر ہے اپنے محبوب کی بات رکھنے کے لیے, وہ سمندر میں ان سب کو زندہ فرما دے. اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے, اس لیے کہ بات محبوب کی آ گئی ہے, بات پیارے کی آ گئی ہے. اور سنو سنو پیارے، اب جب وہ سب سارے لوگ باہر نکل آئے اللہ اکبر، تو جو دولہا تھے ان کا نام کبیر الدین تھا، آج بھی کبیر الدین دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہیں، وہ سرکار غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہو گئے، یہ بڑے پیر دستگیر ہیں۔ جب بڑے پیر دستگیر کی نگاہ کرم کا یہ حال ہے تو اب آپ رسول کائنات تک پہنچے تو آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ آج کتنے حرام خور لوگ ہیں اور کتنے دجال ہیں جو سرکار کی ذات پر اعتراض کر دیا کرتے ہیں اور نادان مسجد میں بیٹھے بیٹھے بول دیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی زبان اگر تیری زبان عہد صحابہ میں نکلتی تو دور فاروقی میں تیری گردن مار دی جاتی اور تیری زبان کاٹ لی جاتی۔ آ میں تیرے سامنے تاریخ کا ورق الٹ کر کے بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب و احترام کیسے کیا جاتا تھا۔ یہ بات اور بتاتا چلوں پیارے، جو بزرگوں سے متعلق ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے، بد عمل تو ضرور وہ ہو جاتا ہے مگر بے ادب نہیں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر بزرگوں سے متعلق ہے بے عمل ہے تب بھی رسوائی سے بچ جاتا ہے، اور بزرگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے اور با عمل وہ بن رہا ہے اور بے ادب ہے تو ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، ذلت و رسوائی سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ سنو پیارے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں نمرود خدا بن بیٹھا تھا اور 1700 برس زندہ رہا نمرود، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ 1700 برس کی زندگی نمرود کو ملی ہے، سر میں درد تک نہیں ہوا، وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ مجھے خدا کہو، میں خدا ہوں لیکن نہ سر درد کر رہا ہے، نہ بادشاہت جا رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ اور جیسے نمرود اللہ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم سے ٹکرایا، اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مار دیا اور رسوا کر کے مارا۔ آؤ دیکھو قارون و فرعون کو دیکھ لو، فرعون خدا بن بیٹھا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، پوری زندگی اس کی پڑھ ڈالو، کبھی بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، وہ خدا بنا بیٹھا تھا لیکن ذلت و رسوائی اس کی نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا وہ گناہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے سے ٹکرایا اور رب تعالیٰ نے ایسا مار دیا دریائے نیل میں کہ آج تک وہ ظالم دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ سنو پیارے، یہی سے پتا چل گیا کہ رب سے تم ڈائریکٹ ٹکراؤ تو رب قادر ہے، رحیم و کریم ہے، تمہیں مہلت دے دے گا، لیکن رب کے محبوبوں سے ٹکراؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں مہلت نہیں عطا فرمائے گا، اس کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ میرے محبوبوں پر حملہ کیا جائے، میرے محبوبوں کی توہین کی جائے، میرے محبوبوں پر شکنجہ کسا جائے۔ رب تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی گستاخی منظور نہیں ہے، محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب محبوب ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو، بتاتا چلو پیارے، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی شان میں گستاخی کرنے والا رسوا کیسے ہو جاتا ہے اور بے حیا کیسے بن جاتا ہے، اور بڑے پیر کی شان میں ادب کرنے والا رسوائی سے بچ کیسے جاتا ہے؟ آؤ سنو، دیکھو دیکھو، یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں۔ جب سرکار غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کو دعا دی تھی اور صلاح الدین ایوبی جنرل بنے، سپاہ سالار فوج کے بنے، اور بیت المقدس پر جب صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کر لی تھی، آج تاریخ اٹھا کر کے پڑھو تو فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو کہا جا رہا ہے۔ یہ صلاح الدین بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس جنگ میں جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ سارے لوگ اگر اپنی اپنی جان کا فدیہ یعنی بدلہ دے کر کے چھٹکارا لینا چاہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، ہر قیدی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس اعلان کا ہونا تھا، بیت المقدس کا حکمراں جس کو آرنٹ کہا جاتا ہے وہ سامنے آیا، اس نے کہا، صلاح الدین کہا، ہاں، کہا آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار ہو؟ کہا ہم اسلامی فوج کے سپہ سالار ہیں، بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہنا صرف آپ سے یہی ہے کہ آپ نے جیسے سب قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ فدیہ دے دیں ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا، تو میں آپ کو اتنا خزانہ دے دیتا ہوں اور خزانے کا وہ پتہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی نسل اور حکومت کے لوگ نسلن بادہ نسلین کھاتے پیتے رہیں گے، کم نہیں ہوگا، ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا نہیں، خبردار تمہیں قطان چھوڑا نہیں جائے گا. کہا نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں. کہا صلاح الدین کیا جرم میں نے کیا نہیں چھوڑو گے؟ کہا خبیث تیری آنکھیں پہلے نکلواؤں گا، تیری ناک پہلے کاٹوں گا، تیری زبان پہلے کاٹی جائے گی، اس کے بعد تیرے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جائے گا، تب تجھے سزا دی جائے گی، تیری جان تب جائے گی. اس نے کہا آخر ایوب مجھ کو کس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا واقعہ یاد کر، جب ایک مرتبہ تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان 12 حاجیوں نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا مجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ پیش ہے چھوڑ دو، تو تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے. ہاں کسرو انال محمد علیہ السلام و تسلیم، دیکھ میں محمد کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہوں، آج تیری گردن ضرور کاٹوں گا، آج تیری آنکھیں ضرور نکلواؤں گا، آج تیری ناک